سكون وهلي حال ضرب بعد انقلاب غالي خاين سزا او مجاهد ملت حساب غالي خاين سزا او مجاهد ملت حساب غالي سكون وهلي حال ضرب بعد انقلاب غالي خاين سزا او مجاهد ملت حساب غالي خائن سزا او مجاهد ملت حساب غالي پخدای قسم د شهادت د کروانونو میرا پخدای قسم د شهادت د کروانونو میرا یدی بیزاد قافلی واگی تناب غالی خائن سزا او مجاهد ملت حساب غالی سکون وهلی حاضر بعد انقلاب غالی خائن سزا او مجاهد ملت حساب غالی خائن سزا او مجاهد ملت حساب غالی ما بدت ما بتن لویل چ شکست نخری غولیگی مدام ما بتن لویل چ شکست نخری غولیگی مدام اس هم ورشت دیخو قانون ام الكتاب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری اس هم ورشت دیخو قانون ام الكتاب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری سکون وهل حال ضرب د انقلاب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری دستون زغوتا چوکی ندا دا محراب خاوری دی دستون زغوتا چوکی ندا دا محراب خاوری دی ابو ظریف دا کاری ابو تراب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری ابو ظریف دا کاری ابو تراب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری سکون وهلی حال ضرب دا انقلاب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری ستا انقلاب یواز ستا فزان کن خلاصیگی ستا انقلاب یواز ستا فزان کن خلاصیگی کشمیر لات چیسی نا هم در نزواب غاری خائن خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری کشمیر لات چیسی نا هم در نزواب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری سکون وهلی حال ضرب د انقلاب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری د وخت په نبض ګوت ږدا بیا دی ناروغه دښمن د وخت په نبض ګوت ږدا بیا دی ناروغه دښمن په مدینه د جهاد لوبې د احزاب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری سکون وهلی حال ضرب د انقلاب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری د نفس هوستا د ګمراه تهذیب ولا رمانی په نفس هوستا د ګمراه تهذیب ولا رمانی ستره جټکه د یو پاڅون خانه خراب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری ستره جټکه د یو پاڅون خانه خراب غاری خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاری په قربانۍ د نجات موندلو نیمې دنیا په قربانۍ د نجات موندلو نیمې دنیا د نفاق اور د هم د سرو وینو تیزاب غاړي خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاړي د نفاق اور د هم د سرو وینو تیزاب غاړي خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاڑی سکون وحل حال ضربت انقلاب غاڑی خائن سزا او مجاهد ملت حساب غاڑی